Wiosenna Muzyczna Trójka. Od poniedziałku do czwartku. Od 19 do 21. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od wtorku na stacjach ceny paliw mają być niższe, przekonują przedstawiciele rządu. Prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na konferencji konserwatystów CPAC w Dallas. W paczkach znalezionych w lesie niedaleko Mińska Mazowieckiego były nielegalne papierosy. Minister finansów podpisał rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny, zapowiedział w mediach społecznościowych minister Andrzej Domański. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że w najbliższych dniach, kiedy przedsiębiorcy dostosują się do nowych przepisów, kierowcy odczują różnice w swoich portfelach. Po to właśnie mechanizm ceny maksymalnej, żeby jakiekolwiek po drodze te zyski koncernów, traderów, spekulantów zmarginalizować, żeby faktycznie odbiorca widział realny efekt tego działania podatkowego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że liczy na to, iż obniżki cen paliw będą miały wpływ także na mniejsze wydatki świąteczne dla rodzin. Te zakupy są większe niż te na co dzień, więc mam nadzieję, że przynajmniej te ceny nie będą rosły, a miło by było, gdyby spadły. Zgodnie z przyjętymi przepisami, firmy, które z powodu wzrostu cen ropy odnotowują nadmiarowe zyski, mają zostać opodatkowane. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska i Stany Zjednoczone, choć odległe geograficznie, opierają się na tej samej tradycji i cywilizacji chrześcijańskiej. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki na konferencji konserwatystów CPAC w Dallas. Według prezydenta cywilizacja chrześcijańska, wspólna dla obu krajów, jest obecnie atakowana. Ta cywilizacja jest niestety pod presją, nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Słyszymy głosy mówiące o tym, że patriotyzm jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić, że granice nie mają znaczenia, że wiara powinna być odłączona od strefy życia publicznego, że tradycja to coś, co powinno zostać wymazane. Konferencja CPAC to miejsce spotkań amerykańskich konserwatystów, które wyznacza ich kierunek polityczny. Nie jest to jednak kongres o znaczeniu globalnym, lecz lokalnym dla amerykańskiej prawicy. W paczkach znalezionych w lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego, znajdowały się nielegalne papierosy. Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim mówi, że policja znalazła 4 paczki, a ich zawartość została sprawdzona. W paczce ujawniono papierosy bez polskich znaków akcyzy w ilości około 80 tysięcy sztuk. Nielegalny towar został zabezpieczony, a policjanci prowadzą działania mające na celu ustalenie osób związanych z tą sprawą. Paula Antolak dodaje, że w okolicy nie znaleziono żadnego drona ani balonu, natomiast na pobliskim drzewie znaleziono fragmenty materiału. Policja będzie sprawdzać jego pochodzenie. Tej nocy będziemy spać godzinę krócej. Przestawiamy zegarki po raz kolejny i zapewne nie ostatni. Dyskusja w Unii w sprawie likwidacji zmiany czasu trwa od niemal dekady. Opowiedzieli się za tym Europejczycy w konsultacjach 8 lat temu. Komisja Europejska zaproponowała projekt przepisów. Europarlament go poparł w 2019 roku, ale od tego czasu unijne kraje nie mogą się porozumieć. Zmiany czasu co pół roku są zbyt kosztowne i uciążliwe dla obywateli i firm, przekonuje Komisja Europejska. Podkreśla, że ponad 4,5 miliona Europejczyków wzięło udział w konsultacjach i większość była za rezygnacją z przestawiania zegarków. Ale piłka jest po stronie krajów członkowskich. Czekamy na ich stanowisko. Mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen i dodała. Pracujemy nad analizą skutków. Przedstawimy ją do końca roku. Problem jednak polega na tym, że najpierw unijne kraje muszą się porozumieć, jaki czas wybrać, a większość państw chciałaby pozostać przy czasie letnim. Kraje na północy wolałyby zimowy, a te na południe Europy właściwie akceptują obecną sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Siatkarze Bogdanki zrobili pierwszy krok w stronę półfinałów plus lidze. Mistrzowie Polski wygrali u siebie ze Skrą Bełchatów 3-0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. MVP został rozgrywający gospodarze Marcin Komenda. Myślę, że najbardziej nas cieszy to, że po tej porażce w Warszawie, która na pewno sama porażka może nie jest o tyle problemem, co styl gry, jaki prezentowaliśmy tam, więc bardzo się cieszymy, że wróciliśmy na dobre tory, że graliśmy dzisiaj dobry mecz z wymagającym przeciwnikiem, bo Skra naprawdę postawiła trudne warunki, grała bardzo dobrze, to jest mocny zespół i nie przez przypadek byli na 6. miejscu w tabeli po rundzie zasadniczej, więc bardzo się cieszymy, że 3-0, bo poszczególne sety były bardzo wyrównane i jedna, dwie piłki i mogłoby być inaczej. Drugi mecz dopiero w sobotę za tydzień w Bełchatowie. W innym spotkaniu ćwierćfinałowym Resowia Rzeszów pokonała w swojej hali AZS Olsztyn 3-0 i podobnie jak Lublinianie potrzebują jednej wygranej, żeby zagrać w czołowej czwórce. Białorusinka Aryna Sabalenka została zwycięzczynią turnieju rangi WTA 1000 w Miami. Liderka światowego rankingu w finale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3. Dla Sabalenki była to kolejna wygrana w prestiżowym turnieju w USA. Wcześniej triumfowała w Indian Wells. Mimo porażki Gauff awansowała na trzecie miejsce na liście najlepszych tenisistek świata, wyprzedzając Igę Świątek. Kamil Stochy zakończy jutro sportową karierę. W Planicy wystąpi w swoich ostatnich zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za trzykrotnym mistrzem olimpijskim trudny czas. Stoch liczy jednak, że będzie cieszyć się tą wyjątkową chwilą. Mam nadzieję, że będę potrafił po prostu nie tyle celebrować, co ją po prostu złapać każdą chwilę, zapamiętać i zostawić, żeby była już ze mną na zawsze. Początek jutrzejszych finałowych zawodów sezonu o 10:00. Jutro pochmurno, na północy większe przejaśnienia, może padać deszcz. Po południu we wschodniej Polsce możliwe burze. Od 6 do 10 stopni, cieplej na wschodzie od 14 do 17. Autopromocja. Muzyczny kosmos. Taką mamy nadzieję. Do tego przedpremierowo. I na żywo w Trójce. Zespół Kosmonauci wystąpi w audycji Młody Polski Jazz. Kosmonauci zagrają, a my z nimi porozmawiamy. Między innymi o nadchodzącej płycie. Już w tę niedzielę. Między 21 a 22. Ania Lalka. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 23. N3. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Zaczynamy od zaproszenia na domówkę. Say you wanna party, come over to my house. There's no I like my body, no you can live without. Say you wanna party, come over to my house. There's no I like my body, no you can live without. Say you wanna party, come over to my house. There's no I like my body, no you can live without. Say you wanna party, come over to my house. They don't wanna party. Say you wanna party, come over to my house. There's FCU Cares, zespół, o którym niejednokrotnie już wspominałam, w końcu wydał wczoraj swój debiutancki album, który tylko jest taką kropką nad i, bo przypominam, zespół grał na największych i najważniejszych festiwalach, supportował już Tame Impale, LCD Sound System i też otrzymał błogosławieństwo na rozkręcanie najlepszych imprez przez samą Charlie XCX, a to wszystko przed wydaniem płyty. Płyty, która zbiera ich największe fascynacje, inspiracje i jest nie tylko dowodem na to, że dobry kolaż w muzyce istnieje, ale też idealnym przykładem płyty niepotrzebującej udowadniania niczego. Ogromny luz, z jakim weszli na rynek i zgarniają wszystko po kolei, łącznie z rzeszą fanów, jest powalający, ale też imponujący. Za płytę odpowiedzialni są nie tylko zespół jako FCU Cares, ale także wspaniali producenci Kenny Beats, ale też i Dylan Brandy z 100 Geeks, o którym też wspominałam niejednokrotnie w N3. A za mix odpowiada Tom Norris, który współpracował z Lady Gagą, Charlie XCX, K-Show czy Skrillexem. No, słychać, że oni się po prostu wspaniale bawią muzyką, dlatego my do nich dołączamy. płyta U. FC Ukers, no właśnie, ta nazwa jest bardzo podchwytliwa, ale jeden z amerykańskich dziennikarzy rozwiązał zagadkę, jak uniknąć przeklinania na antenie. I czytamy FC Ukers. Proszę zapamiętać. To jest nie jedyna płyta, która ukazała się wczoraj, ale zanim pojawi się głos, który porównamy do największych obecnych artystek, to kolektyw Hightech, który muzycznie idealnie wpasowuje się w klimat tej domówki zapoczątkowanej w audycji N3. Przypominam, do północy jesteśmy razem. Bang. To chyba mój ulubiony numer z ostatniej płyty Hightecha. Album Honey Piku Volume 1 ukazał się rok temu. Zespół rapowy z Detroit, który całkiem sporo, jak sami słyszymy, czerpie z techno, house'u i elektroniki. A my teraz wychodzimy z tej domówki na miasto, a tam spotykamy najpopularniejszą obecnie artystkę. W jej kierunku spoglądają oczy VTSS, Nina Girachi, Scheider, Jane Remover, Grimes, Magdaleny Bay, Caroline Polaczek, mogłabym wymieniać dalej i już teraz nasze. I think you strike some kind of nerve, do ya? Oh, you know the DJ? Oh, she knows the DJ. No, you know the owner, right? Oh, you know my boyfriend. Do you know me from somewhere? I'm actually kind of famous. We'll be right back. Crank, czarny koń płyty Worst Girl in America. Proszę zapamiętać nazwę Slater i że to właśnie w audycji N3 została ona po raz pierwszy zaprezentowana w Trójce. Mam nadzieję, że jeszcze moi koledzy, koleżanki odważą się zaprezentować Slater w swoich autorskich audycjach, ponieważ jest to płyta, która brzmieniowo nie jest aż tak zaskakująca, jak mogłaby być, ale tu chodzi o zupełnie coś innego, o wokal, który jest bardzo ciekawie prowadzony i też niejednoznacznie, ale ta do przesady już znana, popowa, wychuchana muzyka sprawia, że jest to wszystko spójne oczywiście, chwilami może nużące, ale płyta zasługująca na uwagę, tak jak wspomniałam, cały świat teraz muzyki alternatywnej, muzyki elektronicznej patrzy w kierunku Slater. Niektórzy porównują ją do Charlie XCX, że zrobi w tym roku to, co Charlie zrobiła 2 lata temu z albumem Brat. Ja takich skojarzeń aż nie mam i nie uważam, żeby to było na taką skalę, ale kto wie, może wszystko się jeszcze zmienić. Dodatkowo w tym płycie Worst Girl in America ja słyszę i myślę, że każdy z nas może coś tu usłyszeć, co szybko przypomni albo skojarzy nam się z brzmieniem początku drugiej dekady lat 2000. Jeszcze przez chwilę przy Slater pozostajemy. I'm trying. A skoro wspomniałam o Slater, a przy okazji Charlie XCX, no to pojawiła się Good Ones, jeden z lepszych numerów ogólnie chyba Charlie XCX, przynajmniej według mnie. Utwór ma tylko 4 lata. Ja myślę, że te wszystkie utwory, które ukazały się pod szyldem Charlie XCX, nigdy nie wyjdą z mody, ale prawdą jest, że nie byłoby Slater i Charlie XCX, gdyby nie ona. Siete. Robin tańczy tak jak chce, no bo co więcej może zrobić artystka o tak dużym statusie i znaczeniu dla muzyki pop? Może zrobić płytę, która będzie przede wszystkim dla niej, o niej, z nią. Sexistential, taki nosi tytuł. Płyta bardzo wrażliwiająca i też poruszająca dosyć niepopularny temat sensualności, seksualności kobiet wkraczających powoli w kolejną dekadę swojego życia. I ja trochę podpisuję się pod recenzjami, które mówią, że no to jak dużo pojawia się w tej płycie zmysłowości, to niektóre utwory nie osiągają tak naprawdę punktu tego kulminacyjnego zwrotu akcji. No, jestem bardzo ciekawa też, jaki odbiór będzie za jakiś czas tej płyty. My natomiast wychodzimy z klubu i świadomie zatracamy kontrolę po to, by na końcu znaleźć się na rejwie życia. Zawsze łonam go, wycham o babu daszczo. Zawsze tam chowa, czuję się mi wykańczo. Bo on mi nie ma się sami baba i ten co mi się. It's filling up the hole. Najpierw post-apokaliptyczna Grimes, a przed chwilą, no nie wiem co lepsze, słuchanie całej ścieżki dźwiękowej do filmu Tron w wersji oryginalnej, czy tej zremiksowanej. Dla jasności, nie oglądałam tego filmu, ale Nine Inch Nails po prostu są geniuszami i słychać to ogromne doświadczenie, które pulsuje dosłownie na całym dwupłytowym wydawnictwie. Michał mówi, że remiks jest okropny, a ja mówię, ojej, jak dawno nie słuchaliśmy Arki w audycji N3, stąd time na czas. It's time. Szeptała nam do ucha Martyna Basta, Hands Want To. No między tym utworem a medytacją można śmiało postawić znak równości. Ja sama już się wyciszyłam i bym poszła chętnie spać, ale nie ma spania, ponieważ audycja N3 co prawda dobiega końca, ale trójka gra dalej. Już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia. A my w ciągu tej ostatniej godziny przeszliśmy jakąś drogę od domówki przez kluby do jakichś post-apo brzmień, ale obiecałam na koniec element rave'owy. No właśnie, przed przyjściem do radia dzisiaj obejrzałam film, który podyktował naszą narrację i jest to Sirat, film, który był nominowany w dwóch kategoriach do Oscarów. Niestety ani jednej statuetki nie otrzymał, ale myślę, że jest wart naszej uwagi, który przedstawia nie tylko ojca wyruszającego w dziwną podróż, by odszukać córkę, ale opowiada o końcu świata, realizującego się u każdego z nas w trochę inny sposób. Ścieżka dźwiękowa została stworzona przez producenta Candy Gareya i AN3 zostało zrealizowane przez Michała Jakubika. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzymy udanego wieczoru. Przypominamy, że dzisiaj śpimy o godzinę krócej. Za chwilę potrójne pasmo przenoszenia, to już powiedziałam, ale nie powiedziałam, że słyszymy się w poniedziałkowej w tonacji trójki, na którą serdecznie zapraszam. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. We'll be right back. Autopromocja. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść. Pierwsza wiosenna, nowa lektura w Trójce. Jacek Denel, historie łajdackie. Regularnie pielgrzymują rozmaici Chopin-lubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor od poniedziałku około 20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja.